أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Aziz müminler, asil Müslümanlar. Yaklaşan Ramazan-ı Şerif ayı, bilindiği gibi bizzat Kur'an'la, Kur'an lisanıyla, Allah kelamıyla şöyle takdim olunuyor. Estaizu billah. Şehru Ramazan ellezi ünzile fihil Kur'an. Şehru Ramazan, Ramazan ayı demek. Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ayın içinde, Ramazan ayının içinde Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlandı. Allah-u Teala Ramazan-ı Şerif'i böyle takdim ediyor. Böyle tavsif ediyor. Ünzile fihil Kur'an. Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'e zarf olmuş oluyor. Zarf. Hani biz mektubumuzu hususi mahiyette yazdığımız bir mektubu zarfın içine koyup gönderdiğimiz gibi Allah-u Azimüşşan da Kur'an-ı Azimüşşan'ını, Kelam-ı Kadim'ini Ramazan-ı Şerif'in içinde gönderiyor. Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Azimüşşan'a zarf oluyor. Ne kadar calibi dikkat ve mühim bir hadise. İşte bundan dolayıdır ki Ramazan ayı, Ramazan-ı Şerif geldiği zaman artık bir Kur'an ayı, bir Kur'an mevsimi başlar. Kur'an mevsimi, ibadet mevsimi, müminlerin, Müslümanların Kur'an'ın etrafında toplandıkları bir mevsim. Kur'an nazil oluyor diye Kur'an'a muhatap olmak için hususi bir ibadet tarzı konuyor orta yere. Hani Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman dinlemek farz ya. Ve izâ kuri'el Kur'ânu festemi'û leh ve ensitû leallekum turhamûn. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman susun. Susun ve el ayak hareketlerini kesin, sımsıkı durun. İlahi talimat. Elinizle, ayağınızla, etrafınızla oynamayın. Kur'an okunurken derli toplu, esas duruştaymış gibi oturduğunuz yerde Kur'an'ı gayet ciddi, gayet vakur, gayet ağır, anlamaklı, ağlayışlı bir eda içinde Kur'an'ı dinleyin ki o Kur'an'ın rahmetinden istifade edesiniz Allah-u Teala. İşte bu ayet-i kerime ile Ramazan'ın arasında muazzam bir yakınlık var. Kur'an-ı Kerim Ramazan'da indirilmeye başlandığı için, Ramazan ayında geldiği için Cenab-ı Hak sırf o Kur'an-ı Kerim'in karşısında ciddi bir tavır takınmak için, ciddi bir tavır takınmak için teslimiyetle, rahatlıkla onun karşısında durabilmek için oruç tutmayı emretmiş bulunuyor ki, helal olan şeyleri bile Ramazan'da haram etmiş bulunuyor. Yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz, cinsi alakaları tamamen kaldıracaksınız. Nefsin arzu ettiği bütün şehevatı kaldıracaksınız. Niye? Kur'an-ı Kerim var. Nasıl Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman diz çöküp dinleyeceksin? Kur'an'ın geldiği Ramazan'da da ağzını kapatacaksın, şehevi duygularını kapatacaksın. Dünyaya kapalı, Allah'a açık olacaksın. Kur'an geliyor. Ortada Kur'an var. Kur'an'a saygının en büyük tecellisidir bu. Kur'an okunduğu zaman konuşmak haram ya, konuşamıyorsunuz. Kur'an'ın nazil olduğu Ramazan ayında da yemek yemek haramdır. Yemeği kaldırıyor Cenab-ı Hak. Kur'an okunduğu zaman ağzınızla gözünüzle oynamayacaksınız, eliniz ayağınız oynamayacak, sükût edeceksiniz ya, Ramazan'da da Kur'an hürmetine, Kur'an-ı Kerim'in şerefine, Ramazan'da da insan eline, ağzına, gözüne, kulağına, bütün vücuduna, harekatına sahip olacak, disiplin altına alacak, Kur'an'ın karşısında saygılı olacak. Kur'an'a saygılı bir nesil meydana getirmek istiyor Cenab-ı Hak ve Ramazan-ı Şerif'te bunu böyle planlıyor. Şehr-ü Ramazanellezi unzile fihil Kur'an. Kur'an Ramazan'da gelmeye başladı. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in nazil olma şekli öbür kitapların hiçbirisinde yoktur. Nazil olma arş-ı âlâdan Cibril-i Emin namus-u ekber aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan aldığı gibi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın kalbi pakine getiriyor. Arştan arza bu vasıtayla iniyordu biliyorsunuz. Ramazan'da başlatmış oluyor Cenab-ı Hak bu hadiseyi. Ve Kur'an-ı Kerim'in nazil olma şekli öbür kitapların hiçbirisinde yok dedim. Şöyle izah edeyim. Kur'an-ı Kerim'den evvel İncil kitabı nazil oldu biliyorsunuz. Hazreti İsa Aleyhisselam'a. İncil, İncil-i Şerif derler kaynaklarımız. İncil kitabından evvel Tevrat kitabı nazil oldu. Hazreti Musa Aleyhisselam'a. Bunlar nazil olmaları, gelmeleri, bu kitapların gelmeleri değişik suretlerde geliyor. Gerek Tevrat, gerekse İncil Allah tarafından toptan geldi. Dikkatinizi rica edeceğim. Yani Tevrat kitabı bir sefer nazil oldu. Ve bir seferde tamamlandı. Tevrat'ın tamamı bir seferde geldi. Bir seferde geldi. Bütün kitap, şöyle bir kitap mesela Tevrat, olduğu gibi bir seferde geldi. Hazreti Musa'ya tebliğ edildi. Bütün kitap tamamıyla bir seferde toptan nazil olduğu için Eshab-ı Musa, Musa Aleyhisselam'ın sahabesi, Eshab-ı müminleri bu Tevrat kitabını tamamen ezberleyemediler. Tamamını kimse ezberleyemedi. Niye? Toptan geldi. Hepsi birden geldi. Tamamını ezberleyen olmadığı gibi bu Tevrat'ı yazıya da geçirmeye imkan bulamadılar. Yazıya geçmedi Tevrat. Tespit edilemedi. Ve kitap haline getirilemedi. Ve bu yüzden Tevrat'ın aslı derhal kayboldu. Tevrat'ın aslı kayıptır. Bugünkü Yahudilerin elinde bulunan Tevrat, vallahi Allah'ın gönderdiği Tevrat değildir. Aslı yoktur. Bunu Kur'an'ımız izah ediyor. Her kim ki bugünkü Tevrat hak kitaptır, Allah'ın gönderdiği Tevrat'tır derse, dört mesele göre kafir olur derhal. Niye? Kur'an'ın haberini inkar etmiş olur. Kur'an-ı Kerim diyor ki, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَاضِعِهِ Bizzat Kur'an'ın tespitidir bu ha. Ne diyor? Yahudiler, bir takım hahamlar, papazlar Allah'ın gönderdiği Tevrat ve İncil kitabını tebdil ettiler, tahrif ettiler, aslını, orijinalini bozdular, kendi kafalarına göre kitap meydana getirdiler diyor. Kur'an'ın haberidir bu. Yok canım öyle şey olmaz. Bugünkü İncil hakiki İncil'dir. Bugünkü Tevrat hakiki Tevrat'tır. Diyenler Allah'ı inkar ederler. Dikkat ediniz. Mümin böyle iman edecek. Mümin buna itikad edecek. Asılları tespit edilemedi. Bu da Allah'ın hikmetine bağlı bir hadise tabii. Toptan geldi. Bir seferde geldi. Bir seferde geldi. Bir seferde gelince ağır tabii, kocaman bir kitap, onu ezberleyebilen çıkamadı. O hadiseler o curcunalı zamanlarda ezberleyen olamadı. Bir kayda, bir sayfaya da geçmedi. Kısa zamanda kayboldu. Kayboldu. Aynen İncil de böyle. İncil de aslı kayboldu. Ve her papaz kendi kafasındakilerine göre bir İncil kitabı tasnif ettiler. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın göklere çıkışından, nezd-i uluhiyete alınışından 325 sene sonra, biliyorsunuz bunlar ince mevzular. Hazreti İsa Aleyhisselam yine Kur'an-ı Kerim'in tespitine göre öldürülmemiştir. Çarmıha gerilmemiştir. Kafir Hristiyanlar yalan söylüyorlar. Allah'a iftira ediyorlar. Çarmıha gerilmemiştir. Çarmık ne demek çarmık? Çarmık Farsça bir kelime. Farsça. Çarmık aslı çehar mih. Çehar dört demek. Mıh da mıh çivi. Çehar mih çarmık dört tane çivi demek. Yalancı, iftiracı kafir Hristiyanlara göre onların itikadına ve Allah'a iftirasına göre güya işte hepinizin bildiği gibi haç şeklinde iki ağacı birbirine çarpmışlar. O iki ağacın ortasına dört tane çiviyle Hazreti İsa'yı çarmıha germişler. Bunu iddia ediyorlar. Allahu Teala bunu tekzip ediyor. وَمَا صَلَبُوهُ Kimse İsa'yı çarmıha geremedi, asamadı diyor. Biz Allah'a iman eden insanlarız. وَمَا قَتَلُوهُ Kimse Hazreti İsa'yı öldüremedi diyor. Hazreti İsa'ya benzeyen bir adamı astılar. Bugünkü kiliselerde, haç resminde, o papazların diz kırıp tapındıkları heykel, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmiş olduğunu iddiasına dayanan bu efsane, bu batıl, tamamen Allah'a iftiradır. Hazreti İsa öldürülmemiştir. Allahu Teala onu hususi bir surette kendi nezd-i uluhiyetine kaldırmıştır. Semavata kaldırmıştır. Ehli sünnet itikadına göre kıyamete yakın Hazreti İsa Aleyhisselam canlı olarak aynen yaratıldığı hılkat üzerinde gözüyle, kulağıyla, eliyle, ayağıyla canlı olarak gökyüzünden yeryüzüne nazil olacaktır. Bizzat yeryüzüne gelecektir. Ehli İslam, ümmeti Muhammed, Hazreti İsa'yı aynen göreceklerdir. Gelecek. Kur'an-ı Kerim'in ve ehli sünnetin görüşüdür bu. Hatta hacı efendiler biliyorlar, Medine-i Münevvere'de Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin kabri saadetlerinin hemen bitişiğinde, hemen yanında bir türbe vardır. Bir sanduka, bir mezar vardır. İçinde kimse yok. Öyle bekletiliyor. Bu mezar Hazreti İsa Aleyhisselam için bekliyor şu anda. Ehl-i Sünnet böyle iman etmiştir. Gelecek. Niçin gelecek? Gelmesinin sebepleri var. Bukhari-i Şerif'te Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Keyfe entüm izâ nezele İsa ibn-i Meryem fîküm. Ravahul Bukhari. Siz Hazreti İsa, Meryem'in oğlu İsa aranıza nazil olup gökyüzünden yeryüzüne geldiği zaman ne alemde olacaksınız? Kim bilir ne halde olacaksınız diyor Resulullah. Haber veriyor. Gelmesinin sebepleri var uzun. Onları izah edersem dersi kaybederim. Bir kere bir tanesini söyleyeyim. Hazreti İsa'nın mutlaka yeryüzüne gelmesi lazım. Çünkü o bir melek değildi. Melek değildir İsa Aleyhisselam. Dikkat edin, beşerdir. Bir kadın vasıtasıyla dünyaya gelmiştir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kalıbı topraktan yaratılmıştır. İsa topraktan yaratıldığı için mutlaka toprağa gömülmesi lazım. Yeryüzünde mezarı olması lazım. Ehl-i sünnet itikadına gelecek. Daha birçok sebepler var, onları uzatmayacağım. Topraktan yaratılmıştır. Melekler biliyorsunuz nurdan yaratılmıştır. Nurdan. Onların yaratılışı ayrı. İnsanlar topraktan yaratılmıştır. Hazreti İsa da melek değil, insandır, beşerdir. Ruhi tarafı galip gelmiştir. Ama yaratılışı topraktan olduğu için yine yeryüzüne gömülecektir mutlaka. Gelecek. İncil'in aslı kayboldu ve Hazreti İsa'nın semavata kaldırılmasından 325 sene sonra yeryüzünde o kadar çeşitli İncil vardı ki bunu normal karşılamadılar. Bizans İmparatoru, Doğu Roma İmparatoru, Kral Konstantin'in topladığı bir konsülde bir heyet karşısında dünyadaki bütün İncil'leri topladılar. Bizzat bu toplantıya Hristiyan kral, Hristiyanlığın devleti, Hristiyanlığın krallığı olan Kral Konstantin Bursa'nın İznik şehrinde, İznik denilen yerinde bir toplantı yaptılar. Büyük bir konsey kurdular. Dünyanın her tarafındaki bütün İncil'leri topladılar. Tam 4000 çeşit İncil meydana çıktı. Bunu bütün dünya biliyor. Dünya tarihler hepsi yazar bunu. 4000 çeşit İncil meydana çıktı. Karma karışık. Hiçbir birini tutmuyorlar. Bunlar bu konsülde, bu toplantıda karar aldılar. 4000 tane İncil'in içinden 4 tanesini seçtiler. Gerisini, hepsini Kral Konstantin ateşte yaktırdı hepsini. Bugünkü İncil de budur. 4 tanedir. 4'ü de birbirine uymaz, ayrı ve aykırı şeyler vardır. Metta İncili, Yuhanna İncili, Markos İncili, Luka İncilleri. Karma karışık. Aslı değildir. Kimse bu hususta tereddüt edemez, mümin olan tabii. Gayrimüslimler için mesele yok. Bunu Kur'an haber veriyor. Neden böyle oldu? Gerek Tevrat gerekse İncil kitapları toptan geldi. Toptan. Tespiti zor oldu. Ezberlenmesi zor oldu. Fakat Kur'an-ı Kerim öyle değil. Şehr-i Ramazan, Ramazan ayının haysiyeti içinde Kur'an-ı Kerim'in büyük yeri vardı. Kur'an-ı Kerim bir seferde nazil olmadı biliyorsunuz. Toptan nazil olmadı. Ayet ayet geldi. Sure sure geldi. Parça parça geldi. Ve indirilmeye başladığı tarihten tamamlanıncaya kadar 23 sene geçti biliyorsunuz. 23 senede tamamlandı. Azar azar geldi. Deste deste geldi. Demet demet geldi. Tedrici geldi. Alıştıra alıştıra, ısındıra ısındıra. Her gelen ayeti hararetle bekliyorlardı. Geldiği dakikada binlerce Müslüman ezberliyordu Kur'an-ı Kerim. Hafızalara yerleşiyordu. Gönüllere yerleşiyordu. Gelen ayetleri Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam 40 kişiden ibaret olan vahiy katiplerine yazdırıyordu. Şu ayeti şuraya yazın. Allah böyle haber verdi diyor. Tesbih demiştir. Ceylan derilerine, kemiklerin üzerine, ateşte pişirilmiş toprakların üzerine ve hurma yaprakların üzerine bütün Kur'an tamamıyla yazılmıştı. Zerre kadar şüphe bırakılmamıştı. Ve binlerce hafız tarafından da bir çırpıda Kur'an-ı Kerim ezbere okunabiliyordu. yeryüzünde hiçbir ilahi kitaba Kur'an'ın kavuştuğu derece nasip olmamıştır. Hala şimdi bile batılların cehennem gibi kaynadığı yeryüzünde milyonlarca hafız diyebilirim Kur'an-ı Kerim'i hafızasına almıştır ve ezberlemiştir. Sımsıkı bir disiplin altındadır. Kur'an-ı Kerim'i kimsenin bozmasına, bir harfine değil, bir harekesine, kalem karışmasına imkan ve ihtimal yok. Cenab-ı Hak onu da böyle muhafaza etmiştir. Onun için ümmeti Muhammed'in şansı ve elindeki kitabın sağlamlığı hiçbir ümmette olmayan bir derece, bir üstünlüktür. O bakımdan Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i yalnız Araplara, yalnız şu veya bu kimseye değil, bütün yeryüzüne gönderdiği için bu kadar sağlama bağlamış bulunuyor. Bütün dünya insanlığına göndermiş bulunuyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den şimdi Yahudiler de sorumludur. Yani Kur'an-ı Kerim'den şimdi Hristiyanlar da sorumludur. Bugünün Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bütün insanlığı Kur'an sebebiyle Kur'an karşısında Cenab-ı Hak sorumlu tutacak. Peygamber-i Zişan'dan sonra bütün insanların Habibullah'a tabi olması lazımdı. Şimdi bugünün Hristiyanları, bugünün Yahudileri, bütün dünya insanları sadece Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmaktan sorumludurlar. Hazreti Musa'ya tabi olmaktan sorumlu değiliz bugün. Dikkat ediniz. Habibullah geldi. Hazreti Peygamber Nebi-i Zişan, Nebi-i Ahir Zaman, bütün peygamberlerin sonuncusu geldi. Herkes ona tabi olmakla sorumlu. Artık bu devirde Hazreti Peygamber'i bırakıp da Hazreti İsa'ya tabi olanların hepsi kafir olur. Dikkat edin. Hazreti Muhammed'i bırakıp da Hazreti Musa'ya tabi olanlar ebediyül ebed cehennemlik olacaklardır. Cennet yoktur onlara. Küfürdedirler, batıl yoldadırlar, dalalettedirler. Dalin zümresine dahildirler. Bu devir, bu asır, 14 asırdan beri bütün devirler ve asırlar Hazreti Muhammedül Emin Aleyhisselatü Vesselam'ın devridir, nübüvvetinden sorumludur bütün insanlık. Bu hususu çok iyi anlamak lazım. Yanılan ve yanlışlıklar içine düşen kardeşlerimiz vardı. Bakınız, Hazreti Habibullah şöyle buyuruyor. Yani peygamberden, ahir zaman nebisinden sonra biz hangi peygambere tabi olacağız? Elbette ona tabi olacağız. Hazreti Peygamber geldikten sonra Cenab-ı Hak Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın şeriatını, esaslarını kaldırdı. Kalktı o. Gitti. Onun yerine Hazreti Kur'an geldi. Onların peygamberliğinin yerine Hazreti Muhammed'in peygamberliği geldi. Şimdi ondan sorumluyuz. Bütün Yahudiler de bundan sorumludur. Bütün Hristiyanlar da bundan sorumludur. Başka şeyden kimse sorumlu tutamaz. O geldi, onlar gitti. Onların işi bitti. Biz sadece la nüferriku beyne ehadim min rusulihi itikadındayız. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberleri tasdik ederiz. Hazreti Musa peygamberdir, amenna. Hazreti İsa peygamberdir, amenna deriz. Ama sorumlu olduğumuz tabi olmaya, itaat etmeye, getirdiği şeriatla amel etmeye mecbur olduğumuz peygamber İsa ve Musa değildir, Hazreti Muhammed'dir diyeceğiz. Aleyhissalatü vesselam. Görüyor musunuz? İş değişiyor. Bunu kavramak çok ince bir nokta olduğu için yanlışlıklar yapılıyor. Bazı sakatlıklar görüyoruz. Bu yüzden Habibullah şöyle buyuruyor. Lev esbaha fikum Musa. Lev esbaha fikum Musa. Sümmet tebe'tumuhu ve terektumuni le daleltum. Sadaka Resulullah. Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ashabına tabi, ashabına o gün, bugün de onun ümmetine, ona tabi olan bütün Müslümanlara aynen şöyle haber veriyorlar. Buyuruyorlar ki, لَوْ أَسْبَحَ ف۪يكُمْ مُوسَى. Şimdi ben buradayken, ben peygamberken, ben Nebi-i Zişan iken, şimdi Allah'ın yine Nebisi, büyük peygamberi olan Hazreti Musa da şimdi burada olsa, Hazreti Musa da şimdi sizin aranızda olsa, bulunsa, سُمَّتْ تَبَعْتُمُوهُ. Sonra siz Hazreti Musa'ya tabi olsanız, ve terektumuni, beni bıraksanız da, beni bıraksanız da Hazreti Musa'ya tabi olsanız, le daleltüm, vallahi hepiniz kafir olursunuz buyuruyor. Ben geldim, benim şeriatım geldi, benim nübüvvetim geldi, o iş bitti. İlahi kanun böyle. İşte bu yüzdendir ki bugünün Yahudileri ve bugünün Hristiyanları Hazreti Muhammed'in nübüvvetine iman etmekle mükelleftirler ve bundan mesuldürler. Peygamber'e iman etmedikçe, onun kitabına, onun getirdiği Kur'an'a tabi olmadıkça bütün Hristiyanlar la ilahe illallah, Hazreti İsa Resulullah dedikleri halde ebedil ebed kafirdirler. Cehennemliktirler. Onlara vallahi cennet yoktu. Dikkat ediniz. Habibullah geldi. Nebi-i ahir zaman geldi. Bu çok ince bir noktadır bu. Bir sürü arkadaşlar yanlışlık ediyorlar. Hata ediyorlar. Yanlış kanaat besliyorlar. Bugünün Hristiyanlığı Kur'an-ı Kerim'in tavsifiyle küfrü mutlaktır. Ehli kitaptırlar falan filan ama yine kafirdirler. Kafirdirler. Cennet yoktur onlara. Bugünün Hristiyanları, bugünün Yahudileri Hazreti Peygamber'i ahir zamana tabi olmadıkları müddetçe bütün dünyanın fakirlerini, yoksullarını doyursalar, bütün dünyanın insanlarına saadet getirseler, bütün dünyaya köprü ve çeşme yaptırsalar, bütün dünyanın hastalarını tedavi etseler ve fakat Muhammedur Resulullah deyip de onun kitabına, Kur'an-ı Kerim'e tabi olmasalar, bunların hiçbir hayrı, sevabı yoktur. Allah bunların hiçbir sevabını vallahi kabul etmiyor. Dikkat ediniz. Oraya iman edecek. Esas oradan başlıyor. Oradan kaynaklanıyor. Bundan dolayıdır ki gayrimüslim olarak ölen bir adam, bir Yahudi mesela, ölmüş gitmiş. Ama hayatında yoksullara yardım etmiş, fakirlere yardım etmiş, efendim çeşme yaptırmış, şu etmiş, bu etmiş. Hani olur mu olmaz mı? O ayrı bir dava da. Binlerce insanı tedavi etmiş, şifa dağıtmış falan filan. Ama Hristiyan olarak ölmüş. Ama Yahudi olarak ölmüş. Tek kelimeyle gayrimüslim olarak Kur'an'a tabi olmadan ölmüşse, o adamdan bahsederken Allah rahmet etsin kelimesini kullanan dört mezhebe göre kafir olur derhal. Rahmet yok onlara. Rahmet yok. Muhammed'e tabi olmayana rahmet yok efendiler. Bunu sımsıkı tutmak lazım kafada. İyi bilmek lazım. Yanılıyor bazı kardeşlerimiz. Kur'an'ın görüşü budur. Kur'an'ın getirdiği hüküm budur. Kimseyi kabul etmem. Kimseden korkmam. Ve açıkça elime Kur'an'ı alırım. Bütün meclislerde çatır çatır konuşurum. Hüküm budur. O bakımdan bu noktalara ehli sünnet itikadı içinde sahip olmak lazım. Dikkat etmek lazım. Aman yanılmayalım. Sapıtmayalım Allah aşkına. Dikkat edelim. Tek kelimeyle اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Allah katında tek bir tane din vardır. O da İslam'dır. Hristiyanlık diye bir din yoktur Allah'ın katında. Yahudilik diye bir din yok Allah'ın katında. Bunlar kendi uydurmaları bunlar. Kendi saçmaları. Kendi heva ve hevesleri. Kendi ümniyeleri. Tilke emaniyuhum diyor Cenab-ı Hak. Onlar kendi uydurdukları bunlar. Onun için İslam'dan başka bir din yok. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Kim İslam dininden başka bir din bulmaya çalışırsa katiyen kabul edilmeyecek diyor Cenab-ı Hak. Kim İslam'dan başka bir din, İslam'dan başka bir yol, İslam'dan başka bir kendine göre bir şey tutturursa katiyen kabul edilmeyecek. Felen yukbele minhü, ebediyen kabul edilmeyecek. Makbul değildir. Tek yol, tek din İslam'dır. Onun için Hazreti Adem'in dini neydi? İslam'dı. Hazreti Adem aleyhisselam biliyorsunuz ilk insandır. Aynı zamanda ilk peygamberdir. Aynı zamanda ilk Müslümandır. İslam dini Hazreti Adem aleyhisselamla başlamıştır. Ondan sonra Nuh aleyhisselam da İslam peygamberidir. O da İslam'ı getirmiştir. Tek din İslam'dır diyorlar. İslam'dan evvel hiçbir şey yok. İslam'dan evvel kimse yok. İlk Müslüman ve ilk İslam Hazreti Adem aleyhisselam. Ne kadar yanlış kanaatler içinde millet çalkalanıyor. İslami malumatı yanlış kavruyorlar. Yanlış telakki ediyorlar. Yanlış talim ediyorlar. İslam'dan evvel bir şey yok. İlk insan aynı zamanda ilk Müslüman. Adem aleyhisselam. Ondan evvel bir şey var mı İslam'dan evvel diyorsun? İşte Kur'an-ı Kerim'in hakikati budur. Yeryüzünde hakiki din, din-i İslam, hakiki kitap, Kitabullah olan Kur'an-ı Kerim olduğu için yeryüzünün bütün Hristiyanları, bütün papazlar ve bütün hahamlar, Yahudiler olanca kuvvetleriyle ümmeti Muhammed'i Kur'an'dan ayırmaya çalışıyorlar. Mütemadiyen Kur'an'dan saptırıyorlar. Dikkat ediniz yani. Kur'an'dan neslimizi ve çocuklarımızı Kur'an'dan koparıyorlar. Televizyon programlarıyla mütemadiyen neslimizi Kur'an'dan soğutmaya, Kur'an'ı unutmaya davet ediyorlar. Neşredilen gazetelerde mütemadiyen Kur'an'ı unutturmaya çalışıyorlar. Kur'an'dan bahsetmeyi adeta ambargo koymuşlar. Neşriyata Kur'an'dan bahsetmeyeceksiniz demişler. Kur'an'ı, nesillerimizin Kur'an'dan kaçışı bu yüzdendir. Çocuklarımızın Kur'an'dan kopması bu yüzdendir. Kadınlarımız öz be öz Müslümanın hanımı, Müslümanın kızı ve karısı Kur'an'a göre elbise giymiyor. Avrupa'daki moda evlerinin neşrettiği model mecmuasına, moda mecmuasına göre elbisesini dikip giyiyor. Kur'an'dan kopardılar bizi. Kur'an'dan kopardılar. Devamlı televizyonda moda mecmuaları reklam ediliyor. Devamlı televizyonda dünya güzellik yarışması reklam ediliyor. Çırılçıplak kadınlar reklam ediliyor. Televizyonda dansözler, şantözler, şarkıcılar, çalgıcılar, dalgacılar, dolapçılar, dümenciler, namustan mahrum olanlar ümmeti Muhammed'in çocuklarına örnek insan diye gösteriliyor. Hazreti Peygamber'den bahsetmiyorlar. Hazreti Mevlana'dan bahsetmiyorlar. Abdülkadir Geylani'den bahsetmiyorlar. Evliyaullah'tan bahsetmiyorlar. Enbiyaullah'tan bahsetmiyorlar. Şehitlerden, salihlerden, alimlerden, şakirlerden, evliyaullah'tan bahsetmiyorlar. Ne kadar beline kadar çıplak kadınlar varsa televizyonun aynasına onları çıkarıyorlar. Daha nesil ıslah olur mu beyler? İyi insanları göstermezseniz, iyi insanları, büyük insanları örnek olarak vermezseniz nesil iyi olmaz ki. Çalkıcıyı, şarkıcıyı gözüne, kulağına kadar boyanmış, makyaj yapmış soytarıyı televizyona çıkarırsanız nesil soytarı olmaz da ne olur beyler? Yanlış istikametteyiz. Bütün vazifelileri uyarıyorum. Bütün kardeşlerimizi uyarıyorum. Bu gidişle nesil ıslah olmaz, imha olur. Vallahi lazım gidişimiz tehlikelidir. koca bir Ramazan-ı Şerif geliyor, ne olur her akşam 5 dakika bahsetsen televizyon. Ramazan geliyor, Kur'an mevsimi geliyor. Biraz Kur'an'dan bahsetsen ne olur, patlar mısın kahrolmuş, ne olursun. Ramazan geliyor, biraz ilgi duy, ne olursun. Bir karnavala, bir Nemrut festivaline gösterdiği alakanın milyonda birini Ramazan'a göstermiyor. Biz üzgünüz, küskünüz bu şekle, bu gidişata. Üzgünüz ve küskünüz. Evet, bir Müslüman olarak kabul edemiyorum ve içime sindiremiyorum. Arjantin'de futbol maçı ile alakalı merasimi saatlerce ve 30 gün gece yarılarına kadar televizyonda gösterdiniz de niçin Ramazan'a alaka duymuyorsunuz bakayım? Bu millet Müslüman millettir. Vergi veriyor. TRT'ye vergi ödüyor bu Müslüman millet. Bu Müslüman milletin bir çalgıcı kadar hakkı ve haysiyeti yok mu beyler? Söyleyin Allah aşkına. Bunları söyleyeceğiz. Acı gerçekler bunlar. Çok acı gerçekler. Ama söyleyeceğiz. Fikir hürriyeti, vicdan hürriyeti, demokrasi falan filan bunlar sadece çıplaklar için söz konusu mudur? Sadece soytarılar için söz konusu mudur? Müslüman için de söz konusudur. Biz de kellemizi vereceğiz ve gerçekleri mutlaka söyleyeceğiz. Hiçbir şey kabul etmiyoruz. Gerçekler söylenecek efendiler. Ya gerçekleri söyleriz de susarız. Başka bir şey kabul etmeyiz. Müslümanların bir haysiyeti ve söz hakkı olmalı. En az bir çalgıcı kadar, en az bir tiyatrocu kadar Müslümanın da, Müslüman bir hocanın, bir din görevlisinin de televizyonda hakkı olmalı. Söz hakkı olmalı. O zaman fikir hürriyetinden bahsedebilirsiniz. Bir Ramazan geliyor, ne olur? Bir Kur'an meclisi, bir Kur'an sohbeti, bir İslam sohbeti niçin dinletmiyorsunuz ümmeti Muhammed'e? Ne olmuşsunuz? Mahvolursunuz, kavim olursunuz. Elbet nesil maskara olacak. Efendiler, yüreğim yanarak söylüyorum. Yani kimse memnun değil bu gidişattan. Ne ordu komutanları memnundur, ne devlet erkanı memnun, ne Müslüman memnun, ne kafir memnun. Bu gidişten kimse memnun değil. Böyle gidişat mı olur? Sokakta bir dikkatle baktığınız zaman sırtına kadar çırçıplak kadın dolaşıyor. Sokakta dolaşan kadınların hangisi pavyon karısı, hangisi ev karısı vallahi belli değil. Bu ne pis cemiyet değil. Böyle cemiyet olur mu Allah aşkına? Ne Müslümanlığı bu? Ne hacısı hocası bu? Ne Müslümanlığı beyler? Kendimize gelmek zorundayız. Pavyonda çalışan karı mıdır yoksa bir efendinin hanımıdır? Hiç belli değil sokaklar. Bu perişanlık böyle gitmez. Vallahi hürriyetimizi kaybederiz. Zürriyetimizi kaybetmişiz zaten. Mülkiyetimizi kaybediyoruz gide gide. Bizi böyle bırakmazlar sokaklarda şehvani sürünmeye. Bu kadar hürriyet olmaz. Fuhuş denilen lanete bu kadar hürriyet verilmez. Sokakta dolanan kadınların hangisi Ermeni karısı, hangisi Yahudi karısı, hangisi Müslümanın karısı hiç belli değil. Böyle şey kabul etmiyorum. İnkar ediyorum bu hadiseyi. Böyle millet olmaz. Böyle İstanbul olmaz. Böyle sokak olmaz. Böyle İslam memleketi olmaz. Neresi İslam memleketi buranın? Kur'an bunu mu emrediyor efendiler? Bu kadar Kur'an'a hakaret etmemek lazım. Bu kadar Kur'an'ın dışına çıkmamak lazım. Yazık bu millete. Her karış toprağımızda milyonlarca şehit yatıyor efendiler. Utanın biraz. Utanmamız lazım. Şu sokakların hali nedir? Cülüp cülüp dolaşan bir nesil feydahlandı sokaklarda. Lanet yağıyor üzerimize. Bunun neresi medeniyet bunu? Neresi medeniyet bunun? Bütün Avrupa aleyhimizde, bütün Amerika aleyhimizde görüyorsunuz işte. Bir ambargo belası var, kaldırmıyor. Şartına cart tut, bir türlü bizi iktisadi mahviyatın içine getiriyor. Sevmiyor bizi. Bütün Hristiyanlar ittifak etti aleyhimize. Bunlar iş değil, kendimize gelmek zorundayız. Ramazan geldi, biz de kendimize gelelim. Kur'an'ın etrafında toplanalım. Islah olalım. Kendi vicdanımızı kontrol edelim. Siyasi çekişmelerden kimse dinine hizmete fırsat bulamıyor. Nereye gidersen siyasi çekişme. Falan parti filan pırtı. Ya bırakın şu siyasi çekişmeyi. Bırakın şu dövüşmeyi, sövüşmeyi. Memleket gidiyor bakın hadiseye. Kendinize gelin. Ramazan-ı Şerif bir ibret olmalı bize. Bir ders vermeli, bir intibaha gelmeliyiz. Böyle millet olur mu? Kahveye gidiyorsun siyaset. Sokağa çıkıyorsun siyaset. Devlet dairesinde siyaset. Her tarafta siyaset konuşuluyor. Bu ne perişan manzaradır. Ve bizi bile rahat bırak. Ya hocaları bile, din adamlarını bile durmadan zorluyorlar. Zorlamayın Müslümanı. Ben dinimi anlatmakla mükellefim. Ben Kur'an'dan başka hayat kitabı, program kabul etmiyorum. Ben Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan başka lider kabul etmiyorum. Hiç kimseyi kabul etmiyorum. Zorluyor herif. Melun adam beni zorluyor. Kabul etmiyorum. Benim vazifem İslam'ı anlatmaktır. Kur'an'a bak, ümmeti Muhammed dalalete gidiyor. Siyaset nedir? Avrupa'nın bir oyunu, Müslümanı Müslümana düşman etmiştir. Ben bu düşmanlığa gelmem. Ben bu pişmanlığa uğramam. Şu Kur'an buradayken utanırım başka şeyden bahsetmekten. Benim önümde Habibullah dururken bir fani adamı lider kabul etmem. Utanır, insan utanır biraz ya. Haya eder peygamberden yani. Siyasi dedikodular ümmeti Muhammed'in başını kaldırmaya fırsat vermiyor. Memleket gidecek, hala parti kavgası. Bunlar iyi şeyler değil. Bütün düşmanlar vallahi keyif ediyor. Bütün Hristiyanlar Müslüman Türklerin bu paramparça oluşuna bayram yapıyor, sevinç yapıyor. Cennet kadar güzel bir vatanın sahibiyiz ama cinnet getirmiş çocuklarımız var. Sokaklar kan revan içerisinde. Felaketler gümbür gümbür devam ediyor. Ticari hadiseler, Allah kullar. Millet terimeteriş. Böyle şey olmaz. Kendimize gelmek zorundayız. Ramazan-ı Şerif bir ıslah mevsimidir. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, size hitap ediyorum diyor Cenab-ı Hak. Ey müminler, size hitap ediyorum. Allah'ın hitabı bu. Kütübe aleykümüs sıyamu kema kütübe alellezine min kablikum. Leallekum tettekun. Üzerinize arş-ı aladan bir Ramazan gönderiyorum. Ramazan ayında oruç tutmanızı emrediyorum. Oruç tutarsanız takva mertebesine, insan-ı kamil mertebesine kavuşursunuz diyor Cenab-ı Hak. Kötülüklerden korunmanız içindir Ramazan orucu. İlletini, haberini, neticesini söylüyor. O hala mütemadiyen müftülüğe bunları Yahudiler çıkarıyor. Hocam denize girmek orucu bozar mı, bozma? Yahu oruçlu adamın denizle ne alakası var? Oruçlu adam şehvetine karşı gelecek. Oruçlu adam zevki, keyfi bırakacak. Oruçlu adam nefsin arzularını geri itecek. Oruçlu adamın denizde ne işi var ki, bana bunu soruyorsun? Utanmaz adam. Oruçlunun denizde ne işi var? Oruç tutmak nefsin arzularını frenlemek demektir. Ne işi var denizde senin? Sakız çiğnemek orucu. Oruçlu adam sakız çiğner mi? Ağzını bağlayacak. Ne aptal sorular bunlar. Ne ahmak sorular bunlar. Bunlar ümmeti Muhammed'in fitneye düşüyor. Bunları başkaları çıkarıyor. Müslüman böyle bir şey sormaz. Orucun hikmetini bilmiyor bunlar. İşte kardeşlerim, dikkat ediniz. Nefsin arzularına mani olmak için arş-ı âlâ Ramazan oruç tedbiri geliyor. Bitti. Senin ne işin var denizde beyim? Senin ne işin var sakız çiğnemekle? Bunlar sorulur mu? Bunlar mesele mi kitaplarda? Cenab-ı Hak bu milleti ikaz eylesin inşallah. Üzülüyorum. Ve ta şu yüreğimin en samimi köşesinden konuşuyorum. Kimseye bak. Ne midemle bağlıyım, ne maddeyle bak. Kimseye bağlı değilim. Rahat rahat konuşuyorum. Kendimize gelmeliyiz. Kardeşlerim, bu vesileyle